Evet. Muhassinat-ı Maneviyye'den. 12.si Üslubul Hakim. Hakimin, hikmet sahibi kimsenin ifade tarzı, üslubu. Tamam mı? Üslubul Hakim. Hakimin üslubu. Peki, hakim kimsenin anlatım tarzı, üslubu, ifade tarzı yani. Ve o nedir? Telakkil muhatabi, muhatabı cevaplamak. Muhataba karşılık vermektir yani. Tamam mı? Bi gayri ma yeterakkabuhu. Bi gayri ma yeterakkabu, terakkup ettiğinin. Bi gayri ma yantazir. İntizar ettiği, beklediğinin gayrisiyle cevap. Muhatap bir şey bekliyor. Muhatabı beklediğiyle değil de başka bir şeyle karşılık veriyorsun ona. Evet de muhatap değil de ev telakkisse ili, soranı cevaplamak yani. Soranı. Neyle? Bir gayri mahiyet. Bu talep ettiği, aradığı, istediği şeyin gayrisiyle. Adam bir şey soruyor. Sen cevap veriyorsun ama onun sorduğu sorunun cevabı değil. Başka bir şey. Niye? Tenbihen. Tamam mı? Likevnihi münebbihen. Likevnihi münebbihen. O muha, o mütekellim, tamam mı? O mücib olduğundan dolayı münebbihen yani. Tenbih edici, dikkat çekici olduğu için ala ennehu, ala enne hâzel cevap. Tamam mı? Ala enne hâzel cevap. Bu cevap el evlâ bil kastî. Kasta daha uygun olan budur. Yani bilinmesi lazım gelen, söylenilmesi lazım gelen, düşünülmesi lazım gelen, tamam mı? Muhatabın kastetmesi, hedeflemesi uygun olan budur. Yani onu sorma. Esas bu. Bunu. Veya onu bekleme benden. Şu demek. Şimdi birincisi. Fel evvelü birincisi yekünü olur. Yani telakkül muhatıb bi gayri ma yeterakkabu bu. Terakkup ettiğinin gayrisiyle yekün olur bi hamlil kelami. Kelamı sevk etmekle. Kelamı çekip götürmekle. Ala hilafi muradi kailihi. Söyleyen kimsenin hedefinin aksine. Adamın söylediği şey bir şey, sen oraya değil de onu başka bir tarafa sevk etmenle olur. Başka bir manaya hamletmenle olur, çekip götürmenle olur. Nasıl mesela? Ke kavlil kaba'seriyye. Kaba'sera değil. Ke kavlil kaba'seriy. Kaba'serinin sözü. Tamam. كَقَوْلِ الْقَبَعْثَر۪يِّ قَبَعْثَر۪ي isimli şairin sözü. Kime söylemiş? لِلْحَجَّاجِ Haccaca diyor ki وَقَدْ تَوَعَّدَهُ Haccaç tehdit etmişti بِقَوْلِهِ sözüyle. Haccaç şöyle demiş لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْاَدْهَم۪ي لَأَحْمِلَنَّكَ Seni bağlayacağım. Seni sürükleyeceğim. Alel edhemi. Seni neyin üzerine bağlayacağım? Prangalara. Bukalalara bağlayacağım seni. Kelepçeleyeceğim seni. Seni böyle sürükleyeceğim böyle kelepçelerle. Çekip götüreceğim. Lehmilenneke. Seni bağlayacağım alel edhemi. Pranga üzerine, prangalarla seni bağlayacağım. Yani seni kelepçeleyeceğim, tutuklayacağım. Değil mi? Böyle deyince Kaba'seri Haccaca diyor ki mitlül emiri, zaten kral olan, önder olan, başkan olan, değil mi? Hakim olan yahmilu alel edhem. Onun şanıdır zaten. Yahmilu. O yükler alel edhem. Edheme yükler yani. Arkadan da diyor ki vel eşhebi. Ve eşhebe yükler. Yani siyah ata ve yağız atlara bindirir. O diyor ki seni kelepçelerle bağlayacağım. Ahmilerle kelimesi o manaya kelepçeler üzerine seni bindireceğim. Prangalara bindireceğim seni. Yani ayaklarına şeyler bağlayacağım. Kelepçeler, ellerine kelepçeler bağlayacağım. Öyle ki tamam zaten emir gibi olan, senin gibi böyle kumandan bir kişinin yapacağı şey insanı edhem ve eşhep olan atlara bindirmek. Edhem siyah atlar, eşhep de yağız atlar. فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ Bu sefer Haccaç dedi ki اَرَدْتُ الْحَد۪يدَ Sen yanlış anladın yani, at değil. اَرَدْتُ ben murad ettim. Kasattu yani, kastettim. الْحَد۪يدَ ben demiri murad ettim. Yani ben seni demirlere bağlayacağım, yani demirlerle seni zincirlere vuracağım seni yani. Ha. Ben demiri murad ettim. فقال القبعثري قبعثري بو سبب diyor ki لن يكون حديدا تمام sahi hadidi murad et tabi لن يكون حديدا böyle sert demir gibi tabiatlı olması o atın demir tabiatlı olması hayrun min en yekuna beliden ahmak tabiatlı olmasından daha iyidir yani at dediğin böyle demir gibi olacak yani böyle belit ahmak işe yaramaz man kafa bir ata değil yani böyle ha tamam beni böyle çevik güçlü kuvvetli demir gibi bükülmez ata bindirmen tabi daha hayırlı olur daha iyi olur demiri murad ettiğin iyi yani anlaşıldı erada murad ediyor el haccacu haccac bil edhemi edhem ile el kayde kaydı murad ediyor kayd bu kav kelepçe bunu murad ediyor ve bil hadidi Haditle de murad etmiş neyi? El ma'dine el mahsusa. El ma'ruf. Bilinen ma'deni. Buna Türkçe'de ma'den geçer abi. Ma'din. Bil el ma'dine el mahsusa. Hususi maden. Değil mi? Demir yani bildiğin demiri murad ediyor. Kelepçenin kendisine yapıldığı demir. Demir kelepçe. Ve hamele sevk etti saka yani. Ve hamele çekip götürdü. Sevk etti. Huma. Huma yani el edhem vel hadid. Edhem ve hadidi çekip götürdü. El kaba'seriyyü. Kaba'seri ise buna hamletti. Yani o manaya istimal etmedi de şu manayı murad etti. Onu çekip götürüyor. O demiri ve hadidi. Alel feresil. Evet. Alel feresil edhemi. Edhem feres yani siyah, yağız, güçlü, kuvvetli ata ona hamlediyor. Ellezî leyse belîden, ahmak olmayan yani. Akıllı, belit olmayan, ahmak olmayan yağız ata ona ne yapıyor? Hamlediyor. Anlaşıldı. İşte buna ne derler? Uslubul hakim. Ve sani ikincisi yekûnü olur. Yani telakkis-sâili soru soranı cevaplamak bi gayri mâ yatlubuhu bi gayri mâ yes'eluhu yani sorduğunun gayrisiyle almak istediği cevabın dışındaki bir cevapla cevaplamak yekûn olur bi tenzîl-sü'âli soruyu indirmekle menzilete sü'âlin âhara başka bir soru konumuna indirmek ki öyle soru ki münasibin muvafıkın muvafık uygun münasip lihaletil meseleti sorulma durumuna uygun yani sorulması gereken şey sen bunu şunu sorman lazım yani şunu sorman ayları soruyordu niye büyüdü niye küçüldü neye boyadı ya sana ne yani onu niye soruyorsun değil mi bunun sebebini niye soruyorsun yani? Bunun hikmetini sor bunun hikmeti nedir acaba? Değil mi? Bundaki hikmet ne? Nasıl böyle oldu? Ne yapacaksın nasıl böyle oldu? Neden böyle oldu? Niçin böyle oldu? Niçinini sor. Niçin? Niçin böyle yapıyor Cenab-ı Hak? Değil mi? Hikmetini sor. Arkasındaki hikmete ram ol yani. hikmetini anlama gayreti. Evet. Kema vaka'a fi kavlihi teala. Cenab-ı Allah'ın ayetinde vakı olayım. Yes'elûneke anil ehille. Sana aylardan soruyorlar. Hilalun. Hilalani ehille. Aylardan soruyor. Kul. Habibim söyle. De ki hiye hâdihil ehille. Şu aylar mevakitu vakit bildirgeleridir. Linnas insanlar için vel hacci ve hac için. Hac zamanını bildiren mikatlardır. Ve insanlara vakitleri tayin edebilmeleri için bildirgedir yani. Vakit bildirgesi, vakit göstergesidir. Tamam. Aylardan insanlar ne yapar? Vakitleri tayin ederler. Haccın zamanını tayin ederler. Değil mi? Hilal bunun içindir. Cenab-ı Allah'ın hilali yaratmasındaki amaç ve hilalin böyle değişik değişik menzillerde olması, değil mi? Değişik menzillerde bulunması, değişik evrelerde geçmesi bu hikmete mebnidir. Se'le sordu bazı sahabeti, sahabeden birkaçı Ennebiye sallallahu aleyhi ve selleme ma balul hilal, ma şanul hilal. Hilalin durumu nedir? Ne olmuş hilale ki? Ma balul hilali, hilalin hali, durumu nedir ki? Yebdu yazheru, zuhur ediyor. Yebdu, beda yebdu, ey yazheru. Zuhur ediyor, ortaya çıkıyor. Dakikan, ince bir şekilde. Tümme yetezayedu, sonra ziyadeleşiyor, artıyor. Hatta ta ki yasıra bedran, dolunay oluyor. Tümme yetenakasu, sonra noksanlaşıyor, noksanlaşıyor. Hatta yaude kema beda, kema zahara, ha, beda değil, kema beda, kema beda, kema zahara, zuhur ettiği gibi olmaya dönüyor. Tek incecik oluyor, ondan sonra yok olup gidiyor. Tamam mı? Kema beda yaparsan kema zahara olur, kema beda olursa kema btede, yani başladığı gibi. Evet. Hemze var mı sizde üstünde? Sende var mı şey Melik? Yok hocam, hemzesiz. Beda. Kemal beda. Kemal Bahar. Bizde bir hemze gibi bir şey var mı? Şunu silmişiz galiba. Şey yapmışız lan ama. Kemal beda. Ne demek Kemal Bahar? Yani zuhur ettiği gibi hale dönüyor yani. Zuhur ettiğinde nedir? Hilaldir yani. Hilaldir. Hilal halini alıyor tekrar. Şimdi bunun neyini anlamak istiyorlar? Neden bu şekilden şekile giriyor? Nedeni bırak ya. Nedeni ne yapacaksın? Sebebini ne yapacaksın bunu? Sebebi seni ilgilendirmez. Sen hikmetini öğren. Değil mi? Hikmetine bak. Feca'el cevabu. Cevap ise geliyor anil hikmeti. Hikmetten geliyor. Hikmet cevaplanıyor. Hangi hikmet? El müterattibeti. El lazimeti. Lazım gelen hikmet. El müterattibeti. El lazimeti ala zalike. Ala zalikel bali ala zalikel hali, değil mi? Ala zalikel şan, bu şandan dolayı yani böyle dakik olarak zuhur ediyor, sonra ziyadeleşiyor, ondan sonra noksanı yok olur. Ha, bundan dolayı lazım gelen hikmetle cevap verildi. Bundan dolayı lazım gelen hikmet nedir? Vakit bildirgesi. Hep aynı olsa sen vakti tayin edemezsin ki. Değil mi? Bugün ayın 2'si, bugün ayın 3'ü, bugün ayın 5'i, bugün ayın 20'si. Bugün ayın 30'u, değil mi? Şevval çıktı, yok işte Zilkade girdi, Zilkade çıktı, Zilhicce girdi, değil mi? Diyorsun. Neye göre? Hilale göre diyorsun yani. Lianna, çünkü bu hikmet ehemmu, ehemmu, evet, daha mühimdir lisail. Soran kişi için daha önemli olandır. Binaenle fenüzzile, fenüzzile. Tenzil edildi, indirildi. Sualuhum, onların sorması an sebebil ihtilafi. İhtilaftaki sebebi sormaları indirildi. Menzilete suali an hikmetihi. Hikmetinden sorma konumuna indirildi. Sanki onlar hikmetinden soruyorlarmış gibi cevap verildi. Bir de bunun başka bir ayet var değil mi? وَيَسْأَلُونَكِ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Sana soruyorlar ki neyi infak edecek? Neyi infak edecek? Önemli. Kime infak edeceksin? Cenab-ı Allah da ne yapıyor? Onlara neyle cevap veriyor? kimlere infak edecek ya? يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ Neyi infak edeceğiz? Neyi infak ederseniz? İnfak ettiğiniz şey anaya, babaya, hısım akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara. Ve ma tef'alu min hayrin fe innallaha bihi alim. Ne hayır işlerseniz Cenab-ı Allah onu bilmektedir. Yeter İbrahim için.